أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. صدق الله العلي العظيم. مذكورة تلاوة سوى آياتنا ده پنځه پنځه سم آیات څخه د سورې مائده شروع پراته پنځه سم آیات باندې ودرول سو. دا اولو دوه آیاتو د جیو ربط کما قبل سره دادی چې ما قول کې الله تعالی د کفارو د دوستی څخه منع وکړ. د کفارو دوستی کدا یهود او ام ذکر سی و چې آل آیاتو یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. یو پنځه سم آیات دی د یهود و نصارا په نامه یاد کړل چې د دې سره دوستي مه کوئ. بیا یې وروسته په دا بل آیت کې مرتجین یاد کړل چې یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم. په دا څلور پنځوسم آیات کې چې دا څوک مرتد چې د هغو سره هم څه شي مه کوئ دوستي مه کوئ ځکه دا الله تعالی ته ډېر مبغوس خلک دي. الله به دوی ورسره ایسته کړي په بدل کې بیا نور راولي. معنا د کفارو د دوستۍ ممانعت ذکر شو. اوس ګواکې یو سایل سوال کوه چې نو مؤمن به کوي څه نه د جې سره مخښه نه د جې سره کار مه لره د جې معنی د زړه دوستي مه ورسره کوه. هغه قراردادونه مول جلا دي دا مه کوه دا مه کوه. موږ به دا د زړه دوستي د خپل د زړه خواله د چا سره کوو. داسې یو سوال پیدا کېدی. نو د دغه سوال د ده پرې دپاره الله تعالی اوس مؤمن ته د دوستۍ ځایونه وښي چې ستا د دوستۍ ځایونه زه درښا کوم. دغه دي دغه دي دغه دي دلته دوستي کوه دلته د زړه محبت کوه. نو داسې فرمایي. راس پر روایت کې راځي هم چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته عبد الله ابن سلام رضی الله عنه چې اصلي په وار دوار کې خو يهودي بیا ایمان راوړي دی او د امثال و نبی علیه السلام ته سره را له شکایت ورته کړ چې یا رسول الله ته زموږ څخه لیرې یې زموږ کورونه لیرې دي هر ګړی خو موږ نشو راتلی. په خپل علاقه او په کورو کلي کې دا زموږ خلکو کول راسره کړی دي خبره ګرسره نه راسره کوي. انسان خو یوازې وحشت احساسي چې ګردو مري کېدایسي په خبره تاسو پوهېږي چې د هیچا سره علاقه نه لري یوازې تنهایي. هغه به نو هغه څوک زندګي کوي چې ډېر ذاکر د الله تعالی سره رابطه ډېره قوي. که نه وي خو انسان بره غربت وحشت احساسي چې بابا زه لکه انسان نه یم چې څوک کار نه راسره لري دا رقم خو نو موږ دا رقم دیغ یو. دغه آیات باره نازل شو هغه د دوی پوښتنه هم شانې نزول دي چې ستا په حضور هر وخت مشرفه کېدای نو څه تر څه لري. په خپل کور کلي کې دغسې یوازې کړي چې هغه د خلکو پر چم خلک علیک سلی سلام و کلام ګر سره نه راسره کوي. نو موږ به څه کوو. دغه قصه هم و دغه چې دا ما درته وویله او د هغه سوال جواب هم دی چې نو د چا سره به دوی دوستي کوي. الله فرمایي انما بشک ولیکم دوست ستاسي. دوست ستاسي څه معنی چې نیور د دوستي ستاسي ستا د دوستي لپاره ډېر وړو لایق څوک دی. الله الله دی ولیکم دوست ستاسي هغه څوک دی. الله دی یعنی معنی وړ د دوستي چې دی چې ته دوستي ورسره مشلی هغه نو الله دی. ورسوله او د الله تعالی رسول دی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی. والذین او هغه کسان هم دی امنو چې هغه ایمان راوړي په اخلاص سره. بس دغه درې الله رسول او دغه مؤمنان چې ایمان په اخلاص راوړي دا نو څوک دي دا پرسی الذین دا اول والذین امنو څه بدل دي ومدانو الذین اغا کسان دي دا مؤمنان یقیمون چې دی برپایه کوي اصولات المنز برپایه کوي برپایه دا مانا چې ښه سم دمې پر پښو جګ درې برپای پای خو پښو ته وایي برپای پر پښو ولاړ پر پښو ولاړ خو نو هغسې دل منځ دا چې نه رکو رکوي نه سجده سجده یې نه قرأت قرأت دا خو نو غواکي یو کلوچ شی دي دلته پروت دی پر پښو سمدم ولاړ نه دی چې څنګه مستقیمې هغه پر پښو باندې سمدم درېږي نو دوی اقامت کوي برپایه کېدل کوي اصولات د لمانځه ویؤتونه او دوی ورکړه کوي الزکات د زکات وو فداس حال کې چې هم دوی راکعون دوی خشوع کوونکي یا عاجزه کوونکي دلته رکوع په معنا سره د دغه رکوع نه ده چې دا په لمانځه کې کوو هغه رکوع خو چې دا کږېدل خو په هغه کې مهغه خشوع سته و الله عز وجل ته نو دلته مراد د رکوع څه خشوع ده که دی لمونځ کوي که دی ایتا د زکات کوي په څنګه حال کې کوي چې دوی راکعون خاشعون دي داسې نه دي لکه هغه منافقان چې لمونځ کوي لمونځ یې په منافقت دی خشوع هلته پټه نشته په کښې کې فقط یو کیل دي ګواکې که یې پورته وکښته کېږي نور دی عقیده ورته لري چې دا زه الله عز وجل ته دا حرکات سکنات اجرا کوم مؤمن خو د الله د عاجزۍ ډک دی وایي زه د الله په حضور کې ولاړ یم کې رکو د هم د عاجزۍ ډکه ده که سجده ده هم کې قیام ده هم که قرأت دی هم دا ګرده نو دوی دا اقامت د لمانځه او ایتا د زکات په دغسې حال کې کوي چې خشوع په کښې کې ده د منافقانو په رقم نه دی چې په ظاهره مؤمن دی او پټ نو بیا مؤمن نه دی نو دا درې ډلې الله یادې کړې الله او رسول او بل هغه کسان چې ایمان یې راوړي څنګه ایمان دغسې ایمان چې ایمان یې د خشوع سره ګټې د اخلاص سره ګټې د دغو کسانو سره دوستۍ کوي د دغو سره د زړه خواله کوي زړه ورسره پیوند کوي هغه ډلې چې چیرې سوي دي د هغو سره مه کوئ نو پسې آیات کریمه کې الله پاک فرمایي ومن هر هغه څوک قاعده یې ورته کښېښول اوس یتوله چې دی دوستي وکړي الله د الله سره د الله سره دوستي ومشلوله ورسوله او د الله تعالی د رسول سره دوستي ومشلوله هر څوک چې دا کار وکړي چې د الله او د رسول سره والذین او د هغه کسانو سره نو هم چې دا اوس ذکر سوله امنو هغو ایمان پر هغه صفت باندې راوړی نو د مخه خو هم درې ډلې و چې ستا د دوستۍ ځای دغه دی ښه چې د دغو درو طرفو سره چې دا اوس الله ځان یاد کړي رسول یاد کړي او مؤمنان د دغو سره چې دوستي وکړي باره څه کېږي دغه قاعده بیانوي ومن هر هغه څوک یتوله چې دی دوستي وکړي الله د الله سره ورسوله او د الله د رسول سره والذین او د هغه خلکو سره هم دوستي وکړي امنو چې هغو ایمان پر هغه رقم راوړی دا اوس چې ذکر سو هغه څه رقم چې روغ قیامه و او سجده و زکات و ګرده شیانې داسې چې دی خاشع د عاجزۍ په رقم دا عبادات یې د هغو مؤمنانو سره نو فإن بشك حزب الله دال د الله چې هم دی الغالبون خشتلې دي دی غالب دي ګرد عمر برلاس دي پر نور خلکو باندې پر خپل دشمنانو باندې دلته یو مسله دا ده چې ولذین امنو در دغه ځای پورې چې د دغه سره دوستي وکي خو مناسبه دي سو چې فإنهم الغالبون بعد فإن بشك هم دغه خلک شي دی الغالبون دي تا فإن حزب الله زه خبر چې حزب الله څوک ده بابا حزب معنا ډلې ته ویل کېږي جماعت ویل کېږي الله هدا الله ته خو داسې وایه چې وایه دغه کسان چې دغه دوستي وکړو په انهم دوی نو چې دي هم دی الغالبون ځای خو د ضمیر دی دلته چې په ضمیر یې یاد که چې په انهم دی دا دوی ضمیر دی معنا دلته دا څوک څوک یې سکولان ولا پرو ناون چې ورته وایي معنا ضمیر د بل اسم پر ځای باندې ښکارېږي په انهم دوی دا الغالبون تا په ان حزب الله حزب الله نوم دی یاد کی وای نو چې دلته مناسبه دا و چې دی او د حزب الله یاد کی دا یو کې د سر ټول شنو دی حزب الله دی چې نو دی حزب الله دی دا بارنه و په ان حزب الله هم الغالبون ولی پر دې چې دا نوم کښې نه ځنه دا ځای دا سره څه لګی خو باید تاول چې دی غالب دی تا حزب الله غالب دی زه خبرم چې حزب الله څوک دی هغه دا غلطه چې دی نو حزب الله سو په ان هم دی حزب الله دی او په ان حزب الله هم الغالبون او حزب الله نو په چش سره دی هغه نو غالب دی نو دا غالب چې دی د الله تعالی د حزب په دې کې چې دی وس تر دا ځای پورې خو مال هغه د دوی هغه دوستي ځای در وښاوه د دغه سره یو روایت په تفسیر کابلی کې راغلی دی دا وهم راکعون سره چې د دې آیات لپاره یو شیان نزول بل هم شته هغه دا دی چې وایي حضرت علی کرم الله وجهه دا یو وخت پر منځه ولاړو نو دی چې و په رکوع کې و فداغ وقت که برای وسائل ورته ودر دی شی غشتي و دفع عمل قلیل عمل کثیر خل منس فاسدی په ولج عمل دا گوتمه فراخ و داسه د گوت څخه وش ویل وش ویل برای داسې ورو غور زول ودت المزم نس فاسد نو دغه آیت کریمه چې نازل یدی دغه وی اوتو نه زکات او هم راکعون اغه دغه عملتهم اشاره سو د حضرت علی کرم الله وجهه چې دغه خل وسره دوستی وکي چاغي اقامت المنزه کی پر منزه کی ام دی زکات امر کی په دغه حال کې چې راکع دی رکوع کوون کی پر دار کنه بل دار راکعون څاغه رکوع کوون کی مراد سو چې مراد نه مناسب د حضرت علی رضی الله عنه په نمونه دغه سم مخلص مؤمنان چې دغه سره دوستي و مشلوین او کفرابل مخک عامه کې چې وهم راکعون چې شي دی خشوع کوون کی عاجز کوون کی د غلبه تو لري ترالم پر دغه ځای باندې دازنی به جنان دلته سوال واردې چې شاله دلته ول چې حزب الله غالبون حزب الله خو مده تاسو معلومه سو چې د الله او د رسول د مؤمنان سره دوستي کی خو زه به ډیر زین مؤمنان دروشم د کفار په مقابله کې مغلوب دي په مزکه کې به دروشم ډیر زین دوی مغلوب دي هغه پر غالب دي ظلم نه پر کوي او الله وايي دی غالبون دي دا څنګه حق کلام دي چې دلته په ظاهر یې مجد ته کې جنې ویني نو خو به چې مش کامیاب وای نو د دې لپاره یو جواب دادی چې دغه غلبه چې الله تعالی و دې لره ورته خو دغه سی ولا فایز حزب الله دی حزب الله کړه هم دی الغالبون چې دغه کارونه دی بنا بر کمال کړی د الله سره دوستي د رسول سره دوستي د نو چې د الله مبنو نه ماته یو د رسول سره دوستي د نو د رسول طریقې نه ماته یو د مؤمنانو سره دوستي د مؤمنانو چې هغه پر د باندې مقرر جدي خو امر نه ماته ارزه کته ماته مغلوبیت را وشو دغه کسانو د امر مات کړی دي ولې چې د الله تعالی د طرف څخه چې کوم امر دی هغه ګونه باندې قدم یې شي دی ګناه کړی دی یا د رسول امر مات کړی دی یا خپل د امیر په قول نه دی کړی په وحد کې مؤمنانو شکست نه کوي قبول خصم د بر ملا خبره دغه چې د نبی علی سم امر نه و مری پر غزا چې د کښې نه ولي دغه د څه خدي استسول کدا چې ما په خبره پوهیږي چې دغه حکم چې الله وکړي چې د حزب الله ګردو مر غالب دي دا پر اوغه کسانو چې اوغه د الله تعالی او د رسول اوامر نو نه مات کړي هغه واقعي کامل کامل دغه د کامل دوستي د رسول او د الله سره کړي دغه چې په نامه لکه د امر تیس چې په حقیقت کې چې موږ دي سوای چې د الله تعالی او د رسول دوستي او محبت خو لرو مګر چې پر عمل مخالق نظر واچي عمل مده دوست عمل ندی ولی شکم ده الله تعالی حکم دی پراغ مش پشایش ده خراب کردیم شکم ده نبی علیه السلام حکم دی اغمو خراب کردیم نو پخلو خود دوستی ناری دی پس جوری که با ام یه یو چه خو کامل دوستی ده اغمو چه نو مش ده دیده امر یو گریل مخالفت نکوله خلاصه ده جواب چه ده چه که پا من نری و پا جمزک که زای زای مؤمنان وینی دی مغلوب جی غالب نجی اولا وی دی غالب جی ده چه منا یعنی که دی اغا کامل مؤمنان وی کامل دوستان وی پرا دوستی پاله جوی ده دوستی که خود دوستی ده اغا رکم دوستی ده چه ده ایتی بار وارنده ده گناو که در غرش و غرق دی او کامیابی اغا کامیابی غاری چالا ده کامل و مؤمنان و سرک کرده و نو دی خود ده کمال درجه تا ندی رسید دلی ده یه جواب رو لرور کردی مفسیرون بل جواب ده دی چه دلتا چه علاوی ده اغا مؤمنان و غالب جدی ده جی غلبیت سمراد اغا غلبه پر نفس الامر و پا واقع که مراد ده غلبه او هغه په چا کې په واقع کې هغه د واقع د نفس الامر رفعت الوالي مراد دي دا ظاهريه نه دي مراد چې مؤمنان غالب دي په نفس الامر کې ودي غالب دي په نفس الامر کې ارفع جنو هغه کسان چې واقعي مؤمنان نه هغه په نفس الامر کې ملحد کې شته دي د دې د پاره یو مثال پیش کړی دی مفسر رحمت الله علیه هغه وايي بارا او ګل په فارس کو دی والا کې چې دی هغه تانادارې بولي سي چوي بولي گورنرې بولي خدا مسلط دي د مرتبه او د یو غلو د یو ډاکو مرتبه دا سره برابر ده خو د دې مرتبه عالی ده رفیع ده دلته غل ځینې بیریږي هم یو وخت دی خوارکۍ یادی روانې کراچۍ ته په سفر دي په موټر کې سپور دي غلو لار نیولې ده پر راله د دغه حکمران لاسونه یې ور وتړل په اوږو کې په کندهغانو باندې م ووهه مالیم ځینې واخیستې نو دا ظاهري غلبه خو دلته دی نه لري غل غالبه سوی دي قاطع الطریق غالبه سوی دي نو په دې د جمع سفتار غلبه ایسته کیږي اوس هم والله چې غالبه ده فوسم علی غشتلی دی مگر وخت دغه یو غړی نو ته مې حساب چې دلته غلار نیولې د سر خپل عسكر او خلک نه دی ورسره نو په دغه خصوصي یو پیشه باندې چې هغه تانادار هغه حکمران د غل در لاس لاندې سو په دې د ارفعیت نه دی نو دا چې په نړۍ کې ویني چې ځینې ځای مسلمانان مغلوب سوي دي په دې دغه واقعي او نفس الامر رفعت نه دی وسم رفیع دی د مغلوبان سره سره وسم د درت په پرچا باندې وړه پراغه کافر باندې وړه د درو ته چې درې پیاده د ژوندۍ چې د هغه ش برابر د سکون او د آرام ژوندۍ ده هغه کوم قانون چې دای منی دا د یو غړي د پاره چې هغه راغلی بسوي هغه به هم الله یو حکمت پکې کړی لري نو خدای به امتحان یې نو دی به امتحانه یې چې ګوره چې دغه غلبه چې دا ظاهري غلبه دي ولاړ شي بیا مغلوب شي بیا دغسې زور غواړي نو دغه ظاهري غلبه خوندي که په چا سره یې خوندي که د الله په اوامرو چې د الله اوامر پر ځای کوه د ابتلا دپاره راځي کیدای شي په دا مثال تاسې پوهېدلي یاست. دریم جواب مفسرونو دا ورکوي چې بابا د دغه هم الغالبونو سره دا تورې کښېږدوه براوا بالحجة والعواقب الا فإن بشك حزب الله حزب الله دي قال ذا الله دي دغه کسان دي هم دي الغالبون دي په حجت او په دلیل په دغه باندې دي غالب دي او په عاقبت او په انجام او په اخر کار عاقبت او انجام هم د چا دي د مؤمنانو دي کنه دي عاقبت پای کمی دي اخر د مؤمنانو ده چې کله یې پر دې دنیا ونه په اخرت کې ولا چې ودی دا عاقبت دا کامیابی دی او یادی پا حجت بانی که دلتا وسکار ار کافیر چید ار مسلمان سر دلیل وای دیجی وای یه خدا غی مسلمانان جمعو لکه دا مورو تیسیو چی دا جن پا بارکی چی دی دا احکام پا بارکی دی معلومات لرینه خپل منز پرانه دیز دا نو دا جی سر چی کافیر دلیل وای خفاقی گردی دی ملامت دی نو یا اغا کس چی پا جن یا سر گرزه ولی دا جن پا احکام که دا تفحص و جستجو کری دلائل از دا کری کم کافیر جرا مخکیری چی دا مؤمن سر دلائل و شک پا طول دلائل که مات کی کنی که مات داغه اوس په دنیا کې چې دی د دلیل د لارې دی دلیل نشي وایي په دلیل کې سترګې مړې دي شهوت دی په مخه کړی دی خپل د شهوت تطبیق کوي په توف په چنکې کوي د خلکو رایې او نظریه ته نه ګوري خلک چار څه نه لري چې بابا نه می خوښ دی وایي زه د اصلي خلکو خوښ یم اوس چې اصلي چیرې دي خو دغه خلک چې دته بمبارۍ کورونه یې دالت دي ښځې او کوچنیان دي یا د خپل شهوت په زور تطبیق کوي د دلیل د لارې مات دی نو خلاصه د دې دریم جواب چی شو چې مؤمنان غالب دي په دلیل غالب دي دلیل پر او غشتلې دي هر چا عقل اخلي چې دا سړی پر حق باندې دي او بل دی په عاقبت باندې غالب دي عاقبت دا معنی چې د انجام ګټور دي د د پای ګټور دي یا والله چې غازی یا ولې شهید سي اخر به جنت ته ځي نو دا درې جواب یې ورلره ورکړه په دې ځای کې چې پر دغه آیات باندې چې حزب د الله غالب دي کومه دي چې غالب دي بنې خانې پټه کیږي هغه دغه درې جواب سوله یا غلبه په واقع او ارفعیت په واقع کې مراد دي او یادام را د کاملینو په باره کې دی دغه کاملان نه دي د ارزښت مات سی ویږي خو احکام د الله تعالی مات کړي ګونه هونه دي یا دغه غلبه کوي چې بر د حجت د عاقبت د درې جواب شو پس یاد بل آیت کریمه ترازو یا ایها الذین آمنو دا دغه څور لسم حکم چې دا منع او د موالات څخه د يهودو د نصارا او د مرتجنو چې د غوسر موالات مکوي د الله او د رسول د مؤمنانو سره موالات وکي داغه ته چې مو تکمل او تکملات څنګه وای د څه وای چې تا ګوره دای چې دی ته څنګه موالات ورسره کوي موالات یو د یل درته وای چې قطع کوي چې علاوه مې کو دغه د دوستۍ نه دي ستاو د يهودي مناسبت ولا کسرسته ستاو د نصراني مناسبت ولا کسرسته ستاو د مرتد مناسبت ولا کسرسته ته دغه خبر د پاره یو میخ پرولې تایید څنګه کوي برای خدای ستا په جن باندې رخصند وي ستا جن بازی او مسخره بولی ټوکی پکې ته د سر ټول موږ د په جن رخصان نه وو چې هغه آسماني جن دازل سو دي موږ فقط ما زمن سوخه دي رخصان استهزاء بله مسله ده د استهزاء په کې ته په لکه په سید او سیور سره کوي ته د سره یارانه کوي د زو وسیله ده خدا د غیرت تقاضا هم بلا کړه چې څوک په تاسو خندونه وي او ستا په هغه شي چې ته ایمان پر اورې په هغه خندونه وي ته پر هغه سر بیر ور سره جوړ راوځي ته دوستي ور سره کېدای کې دلای شي نو دا مرمدار ده سړي خپل غیرت او ناموس ګرد در پښو لاندې کړی دي بل د خپل دشمن سره چیش کوي بر دغه سره دوستي کوي نو دې سلام وای یا ایها الذین یا کسان امنو چې دوی ایمان راوړي لا تتخذوا تسمنسي الذين هغه کسان اتخذوا چې دین ولي دي دینکم جنس تسي هزوان رخشان دین ولي دي مسخره یعنی ولي دي مسخره پکې ولعبا او بازي یعنی ولي دي د دوغو کسانو سره تسي منسي دغه کسان په پای کې بارالت اولیاء ور سره وای چې دوستان یې منسي د سچ سره تیر شي چې دا څوک دي دغه کسان چې د ازمور دینه مسخره او بازي نه وردي من الذين چې دا دغه خلکو څخه دي او تو چې دوی تور کول سوی دي الکتاب کتاب من قبلكم مخکل تاسو څخه نو هغه د يهودو نصارا سو کنس والکفار او گرد کفار ګرد کوپار د مخ خدا په نامه چیرسی و چې يهود او نصارا دي او مرتد دي پلانې د کی عمومي ورل را ورک شي واز اغه نه دي بلکې مجموعه کوپار چې د شپر دنیا یو کافر دي دا ته سیمنه سي اولیاء دوستان دغه اولیاء چې دي او غ اوله ته تخزو سره چې سیمنه سي اولیاء دوستان یې منس دا نور چې ودته چې پسې الذين اغه کسان په دوستي منس سي اتخزو چې دي نه ولې د جن کوم جنس خوزون ولا عبان ستا دي نه رخصند او بازي نه ولې دي فقط د دې تان در وشا وش تانی دا کم زایستی تانی ستاو خطه من الذین اوتو الكتاب من قبلكم بعد نور ام دریاد که چوال کپار دا مجموعه کپار گرده گوه که یو تان و یو تانی ستا دا تسی منیسی اولیاء پا دوستی سا واتقو الله که تا بیریج خدا الله سوام بوریج الله بدر زور وی که دا کافر نو دا کافر بیریج دا الله سن بیریج واتقو الله دا الله سوا بیریج ان کنتم مؤمنین ان كنتم كثيري تسياس مؤمنين مؤمنان ياس لك مشكي وسكري وكرى بعيسك وبارنستي وانا سكنري وسنا وكنو اخبار نو ايت زنر نه براوي نري من خزم دا كار بكاي چ دنر والي دعواكه الله وي دا دوستي دا كفار سر مكوي كه مؤمنان زان توا اسكندر مؤمن زان توا كه مؤمن زان توا خدا كار د كرون ندي نو او كزان ته مؤمن وای كه ي نو دغ د ایمان دا واج نو غلط ته ګوره دا شتي وسر کشه دا الله سو بروجي په دغه کارو كه دا د يهودو د نصارا او کفار دوستي مكوي و ام ان كنتم مؤمنين كه تسبا قعي مؤمنان اس خدا كار د كرو ولا كه بيچ كوي است دا درس وسر ذکر كه لکه مشتي چاته وای و نه سكنري دا كار وک و نه سكه مؤمنين ول منز بكنه غير مس بالکل کو مؤمن يم دام دغه رقم نو و نه سكه مؤمن دغه خلص دوستي مكه نو مش مؤمنان ني وسر كو د دې د فارمیو شان نزول کتاب را وړی دی یو دغه آیات یو د پسې آیات شان نزول یو دا و چې د دلته الله پاک ذکر کړ چې من الذين اوتل کتاب د اهل کتاب والا هغه یو دا و چې يهودي په مدینه شریف کې هغه به چې اذان نارسو د اذان چې بکیدین خو مسلمانان و چاته ولاړی ول منځ ته ولاړی بار الله خو مو ولاړه و تیس خو ولاړیږي معنی الله دې پر دغه ځای باندې پالچ ک الله دې ټکو ټمبا واړو په شتنو رقم په لاجه باندې دغه شراوی کیږي چې اذان به نارس مؤمنان به بره روان سو کال داسه ته سو چیر خو ماجه ته بتله انا بره به د ځان اس باندې خو اوس بیا سره ولاړی جوړځي الله مو ولاړه و الله متباق د به یو دغه شراکه ور د یو دغه يهودي دی بل یو دوه مقصاو یو نصرانی و په مدینه شریف کې چې کوم وخت په اذان کې د مسلمانانو دا جمله واورید چې اشهد ان محمد رسول الله دا خبره چې بده واورېدل بره بده دا ویل وقد حرق الكاذب دروغ جنج خدای وسوځي دروغ جنج خدای وسوځي معنا دا دروغ ده چې محمد الله تعالی رسول یې په زور ناری وي خلق ده خپل کار څخه باسي اشهد ان محمد رسول الله تن زواره په شوارو سک ناری وخی قد حرق الكاذب دروغ جنج خدای وسوځي دا شراب کور نو الله تعالی د دې سزا ورکړ د خدای ویل د خپل مسلمانانو تطبیق ول چې مسلمانان دروغ وای په د اذان کې په واقع کې خدای کاذب وو چې د نبی علی السلام نه بوچ نه مني اشره الله پر دره وګرځول په خوا په د اشاره کې دا رقم وو دا ورلګیت ارزای نه وو هغه د کان ورټک بود چې هغه مرچ نه درلودي اغه کانی وبد سره وکړي په کومه ورته نیولې واغ بل ته مشتي ور به واغ سبب ور په بلاو نو ور بم په خاص وشته کېدی لکه اوس دې مثال په تور پیازو دارو په ټاټه او غړې په خاص وشتل کېږي اغه په نو بیا ور نو کوي ور را نو داغه سره چې دا هر وخت به ویل چې قد حرق الكاذب کاذب دې خدای وسوځي دې بده دې کورې امګر دې بده دې په خونه کې نو چې نغړې او جگدان ورته دلته اور دې بل کور انجلی را له بار پایرو کې البته بده په جگدان کې زایم جوړ کړی په اساره کې وسمسته البته اور واشي سکروټ بارې یې پر راواړي دا د اور کومې بولې انو بار در دا بل وخت چې بیا د اور ضرورت پیدا کیږي د ولګیت ضرورت نه ایری است کې په هغه کې دانه دونه قدر سکروټه لا پاتې هغه په کښنی خاصو کې په کې برنو ور په ولګیر دغه انجلی را له دې د کور څخه اور وړي د بل کور انجلی ده ابره چې هغه سره ایسته کې وره را واخستی د اور ته په سر شوا سخه یو سه یو ورسره هغه په سر کرا کرا دلته دی بده چې بارا لګیدی لګیدی لګیدی بارا کور اوس زر سده ټول په پښی کې تباس دغه دده د شرع هغه عکس العمل الله تعالی پر د باندې راشکار کې دا بل یو يهودي درېم قصه دا و دغه د کافر په باره کې ده چې یو کافر دی رفاع بن زید بن تابوت نمیج بل سوید بن حارث دی دی دوار ایمان شکار کړی و د لیر غلی و د مؤمنانو سره ګډ بیا ورسته مرتدان سو مرتد دغه د اسلام انکار وکړي د مسلمانانو د لیر ساتور سره کیرو ټوکماران خلک و د ساتری خلک و ورسته چې دی مرتدان سو هم جنو مؤمنانو دوستي ور سره کوله دا بیا کافران دی ګور دا نه اهل کتاب دی په حساب کې يهود او نصارا نو دا یو قصه دغه يهودي و چا هغه يهودي چې او چې خدای پاک ما ولاړ او تاسو خو ولاړیږي الله تعالی مو پلج الله تعالی دې د قوت تر سل چې ولاړیږي بیا بل تر منځ کې دا بل دغه چې قد حرق الكاذب دا بیا نصرانی و دا بل بیا چې دا دوه بیا کافران چې د مؤمنان د هغه په خوا مطابق وسم د دې سره خندا کوي سلام او کلام ور سره دی اگر چې وستي د جنه وتل دا درې سره الله تعالی په د آیات کې راون غشتله ترجمه ته چې تاسو وګورئ يا ايها الذين يا كسانو امنوا ايمان وراوري لا تتخذوا تسي منسي الذين أغكسان اتخذوا تدين ولدي جينكم جنس تسي هزوان مسخراني ولدي ده مسخرو شايبولي ولعبان أو ده بازوي شايبولي شدانو جدا چاتي من الذين ده أغكسان سؤوتو چوغطو ورقوالسوي ده الكتاب كتاب چيو أغاي هو جدي بل أغا نسراني ده ده كتاب چور كوالسوي ده من قبلكم ده مخدر تاسي والكبار كبارم در يادوم ده غدوا چا أغمخ كتيسو چا وس رفاعي بن زيدو أبل أغا سويد بن حارس ده كبار چي ده أمنسي أولياء دوستی سر تجسر دوستی مکو واتقوا الله ده لا سو بیرج په دغه کار کې کوي ان کنتم مؤمنين كواقعيت سي مؤمنان يا سرشتوني خدا کار د کړو ندي و اذا غ وقت غ علت دغه دي چې دا خو بل خبره ده چې و امور سر کوچ دی دس کی و اذا غ وقت ناديتم چې تس ناري و هي الى الصلاه د پاره د المنزه چې تخرج ته ناري و چې حي على الصلاه حي على الفلاره غاړه دغه نه دا چې تس کوي اتخذو دين ولدها دغه نه دا هزوان مسخره ولا عبان بازي دي پر دغه باندې خاني بیا سا بیا انګولای وسوله بیا ناری و هي هي سلاسون سره ورک سره خاني اوس پدې کې د خندا څه خبره الله اکبر الله اکبر دا الله بڑای بیانې لویواله بیانې دا څه خندا خبره اشهد ان لا اله الا الله دا الله سما سوال د لایق عبادت د عبادت نه دا څه خندا خبره اشهد ان محمد رسول الله محمد الله رسول دا گواهی کو دا څه خندا خبره خو ټول کلمې د اذان د عزت د کلمې دای د جس خچش رخشان جوړي دغه نه اخلاص دي نو چې دای استافه هغه عمومي دعوت د اسلام په دعوتو کې تر ټولو غټ دعوت چې دی اذان اللهم رب هذه الدعوه التامه په دعا کې نو دغه دعوت چې دا تام او کامل دعوت وي توحید او رسالت ګرځي په شي کې دی الله لوی په شي کې دا ګرځي خدای مرکز د دعوت دغه شی دی رخشان بولی ته نور بر په شي خو بده بعد دغه اخوات خموش پر ماینه مرجمان راوړي بابا پرماینه خو ایمان نه دراوړي پر دغه کلمو خو ایمان راوړي دي خو هغه د ایمان په ځای غوته درواله رخصن پوي پر خانجه ته بارا په شزه خو باندې په دغه نه بده خدا در شزه سړی ته مهم دی الله دغه سوای وای چې تاسو نه راکوي الا صلات د المنزو خاطه اتخذو دي نسی ها دغه عبادت بارک د انداس او کدار مز دوار تر لاندې سود ها زمير عبادت تر اجک ول خو اذان او نداء م عبادت صلات م عبادت اگر چې اذان چې دی هغه زریعه ده فار د المنزو د دعوت اتخذو دي نسی ها دغه عبادت ک اذان دي کدار مز دي خوزون رخشن ولعبا مسخري او بازي ټوکی کی دا نو ول کی ذلک بانهم قوم لا يعقلون ذلك دا بسبب سر دجيري كأنهم دي قوم يو قوم دي لا يعقلون دي إس عقل وشارين لدي دي بعقلية سوال فيها شدا ذا حماقة يبر جماغ باني راس فور دي كأنت تحق ورتبايان دي حق خوات الدرجون كير دي أغدا شهوات خوا حق بولي أغر وشن فكري بولي جر وشن فكر خو داغ دي لكنو زماني كتسي ورتوب دي كأرسونا دجن ليري كير أغا معزز كير اغه ته دستور له قبر کول کیږي دا فلمي اداکارانو دا نور دا بلاوی رقصونه چې پر دې دستور نوم یې شېری او هغه د ملاو د طالب پرغه د چنی نوم یې شېری اوس ورته ته دا سر پرتلاک اغه ستوري شو ګر سره د جن پر ارزه کې د جن پر زد د غژد حکم کې د نبی علی سلام حدیث خو دا غدي العلماء نجوم الله فی الارض خو علماء د الله ستوري دي مګر وایي څه ستوري د الله تعالی په اسمان کې دي څه په ځکه کې جوړ کړی دي دغه علماء په ځکه کې ستوري دي د عین دغه حدیث پر خلاف راخستی دي فلم ادا کار ته ستوري وایي غزل چې وایي راخص کې هغه ته هنرمند وایي دغه ششنو مان پر ځي ظاهر نه مه شایسته لکه سره چې د انسان پر نجاست باندې د پودین نوم چې جنو دا پودین دي خو پودین نه دي عین بل کوم مثال ولا کړی چې هغه ته د هنرمند د سٹار نوم ورکړي سٹار نه دي سٹار دغه مؤمن دي نو الله پاک دا یو قوم دی يعقلون دي عقلنا اللي عقل يا كارنكي كترانو خو معذور سو عقل يا كارنكي يا اغرك معذور ندي دالك مش شي وشاتوي هاي خر ندي خر دي خر خو ندي خو دي اهانت بكار دي تا دماغ دوغنا كدار دي دخر كدار كار لا ندر لركي دلت ما لا دي عقل ندي خو دزان اي حيوان زي مولي جور كر دي دوغنا بياكل تالي دي نو فدغ دانا ما نچ واقع كدي عقل نلري كف نفس الامر واقع كعقل نلري بياسري فرد بني ايمان لازم وليس پر خردا فرض چ ایمان راو پر سپی فرض چ ایمان راو پر پشی فرض چ ایمان راو خو بار دغه رقم شي یا دلته دغه سد اهانت پر کماله پاکورتول چې دین او عقل نه لري د عقل اخلاص رنګ د انسان دی لکه مشت یو چاته بار د مور تیار بو د ازو مړ معنی خدا معنی چې دغه سپک عقل دی کار نه درلودل کی دا نه معنی چې په واقع کې نه لري برای معذور کې په چې عقل نه لري خو لا ایمان نه دی پر لازم قوم دا یو قوم دی لا يعقلون چې دی عقل نه لري نو د دې ګرد سبک خلاصانه بیا د غراوت چې د مؤمن د دوستی ځای الله د کنکشن د کنیک ځای دروښه او چې ستاسو سی به د الله د رسول او د صادق مؤمن سره